أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم د افغانستان د کندهار د ولایت د جمعیت اسلامی افغانستان د قومندان ملا نقیب الله اخون سره مصاحبه محترم قومندان صاحب که تاسو موږ ته خپل ځان معرفي کړئ زما نوم ملا نقیب الله دی د ولایت کندهار يم د ارغنداب د ولسوالۍ يم امیر عمومی د جمعیت اسلامی افغانستان د تنظیم څخه ولایت کندهار کې محترم قومندان صاحب ستاسو د جهاد سره مینه او محبت څنګه پیدا شو زما چې د اول د جهاد سره مینه او محبت پیدا شو په دې خاطر چې زه اول د وار عسکر وم په بلایسار کې په کابل کې وخت چې زموږ یو سایمن صاحب ګل احمد خان نومېدی هغه موږ ته وویل چې دا داسې خلک رالل چې دې اصلي افغانان مګر په مذهب د روسانو سوي دي نو موږ چې دا وپامېدل په افغانستان یو اسلامي ملک دا زموږ وجود قبول نه کړل بس موږ په وخت او زمان سره بیا راولاړ شولو دا کوم کالو دا 2003 کالو دا بیا موږ راولاړ شولو په کرا کرا په مخفي ډول مو خپل یو جنبه جوړ کړل دا چې په بلایسار کې داغه ګل احمد خان مرحوم په سرپرستی مو دغه کودتا په بلایسار کې وکړل او جهاد مو سره شروع دا قومندان د کوم ځای اوسیدونکی و دا قومندان د جلال آباد ولایتو د شینوار د ولسوالۍ ستاسو د دغه قیام په نتیجه کې څه وشو د دې قیام په نتیجه کې موږ اول خو اکثره بلایسار په لاس کې رانیوي ټانګونه د بین ولاړل د دې او دغه نور څلور پنځه سوه د دې عسکرو فوجانو دا لوی لوی حزبیان یې د بین په دغه کې ولاړل اوس د کندهار په ولایت کې د مجاهدو تنظیمونو او قومندانانو ترمنځ اتفاق او اتحاد شته او که نه د اوله سره څه چې دا جهاد شروع سوی دی خدای تعالی وایي په ان المؤمنون اخوتن مسلمانان د ټوله دنیا سره ورونه دي بیا دا چې موږ بیخي سره نږدې دا خو موږ د اکثرو په دې سره خلاص دي یو اتفاق یو اتحاد دی د اوله سره څه چې جهاد شروع سوی دی په کندهار کې بیا تر اوسه پورې یو اندکترینه بې اتفاقي نه ده راغلې خو ما به استم دي په انقلاب کې د کندهار د ولایت د تعلیم و تربیه یعنی ښوونځیو او مدرسو څه حال دی وجود لري او که نه د کندهار اکثر سیمې خو بمبار شوي دي ورانې شوي دي کورونه یې پاتې نه دي یو ځای ځای چې پاتې دي هغه په مسجدانو کې په کوچنیانو تعلیم و تربیه کوو علاوه له دې څخه د کندهار د ولایت د آبادو ځمکو یعنی کورونو زراعتي ځمکو باغونو او د ویالو او نهرونو او شفاخانو په حصه کې موږ ته څه ویلی شو انقلاب کې دوی خسارمند شوي او که نه اوس هم جوړ دي او فصلونه او حاصلات ورکوي د کندهار فصل کې 80% خو د بین څخه تللي دي ویران شوي دي ولې خلک یې مهاجر شوي دي دلته پالنه ښه نه کیږي او هغه 20% پاتې دي چې هغه پر کښتو شی په کیږي حاصلات یې اخته کیږي دا حاصلات سږ کال تېر کلونه لا یو اندازه سوه او سږ کال دغه یخ سوزنه رالل دا ټوله تاکانو انارو هر څه حاصلات چې وو دا یخ ول بالکل یې د مابین څخه یوړل هېڅ شی نه دي پاتې بمباري دا اته کاله اووه کاله متوسل بمباري پر کړې ده اوس الهنو بمباري ډېره په چلان اوس د بابا صاحب په ولسوالۍ باندې چې څو ورځې مخکې تاسو جګړه کړې وه دا جګړه مو کله شروع کړله څومره وخت یې دوام وکړ او نتیجه د جګړې څنګه شوه دا جګړه موږ په دیارلسمه د جوزا شروع کړله بیا تر اخره پورې د اسد د جګړې ادامه درلودل په اخره د اسد دا ولسوالي الله پاک پته کړله زموږ په لاس سره راغله تسلیم شو دوی بعضې وتښتېدل بعضې مو ونیول ژوندي بعضې مړه سوله سامانونو سلای او شان زموږ په لاس د کومو تنظیمونو مجاهدینو او هم څومره مجاهدینو پکې برخه اخیستې وه او هم مجاهدینو ته څومره تلفات او هم د کابل رژیم عسکرو سربازان د څومره تلفات په دغه جګړه کې رسېدلي د یسا خو د ټولو تنظیمو مجاهدینو په کښې اخیستې وه ګر مجاهدین په دې کې اشتراک درلود دي ټوله په اتفاق لکه جمعیت و حرکت و حزب اسلامي و مولوی خالص و محاذ و او نجات یه گرد و اتحاد یه گرد و یسا په کښې اخیستې وه تا تلفات مجاهدینو چې تقریبا اتیا پنځه اتیا کسان به په شهادت رسېدلي او یو سل یا یو سل شل نفره به هم زخمیان شوي تقریبا او دوی ته چې تلفات ور رسېدلي د دوی تلفات ټوله قلو اردو چې و د قندهار دا ګرده د لیه په دغه ولسوالۍ باندې ټوله زور ختم کوي او تر بمباری او تر توپو او تر زریدارو پورې شپږ اووه سوه اته سوه کسه بیې د بینه څخه تللي د دوی ده او ټانګونه څلور پنځه شپږ ټانګه دا ژوندي تیار د مجاهدینو په لاس ورل ډي سي توپونه وه هفته دو شش سره توپونه وه زیکو یکان وه دا سامان د ولسوالۍ ګرده د لیه مکمل د دوی سپاس شو یو څو کسان یې بیا د شپې د لارې وتښتېدل لاړه په ګورېښ ته مجاهدینو جمله به څومره پروسې د منځه تللي او هم د دغه علاقې د برق سټېشن د ولسوالۍ تعمیر او د اداري او اداري نورې څانګې او د او د ولسوالۍ لیسا آیا ضررمند شوي دي او که جوړ دي دا ولسوالۍ چې ووینې داسې ویرانه شوې ده د په وخت د درو میاشتو کې خو بیخي شدید جنګ پر دې چلان و داسې شدید جنګ چلان و دا چې دوی هره ورځ شپه نفر ورته بدلول نو دلته یې طاقت بیا یوه یوه ورځ کوی سوی ماښام بیا نور اوستل دا بیې بیول نو په دې خاطر کنی هغه زاړه خلک چې و د ولسوالۍ هغه هم یوه او تا مجاهدینو ته نسوای ګرېدلی نو ولسوالۍ بالکل ټوله ویرانه شوې د برق د سټېشن یې هم د بینه ولاړې و شپهخانه وو کې مکتب وو کې هر شی وو ټوله خراب شوي وه تاسو په دې جګړه کې په کومو وسایلو باندې کار کوو او هم تر څو مترو یا څو کیلومترو فاصلې پورې نږدې دغو مچو له ستاسې مجاهدین ورغلي وو اول خو دوی ډېرې مهمې نقطې د ولسوالۍ کې غر دی دا غر پروت دی او په دې غره کې دوی مهمې مهمې خزې جوړې کړې وې ټانګونه یې لوړ ورخېژولې او ځای پر ځای کړې وه توپونه یې په یو لوړ تخت کې دا ځای نو موږ راولاړ شولو بیا مو خزې چې وار د وار ووهلې په دا درې میاشت کې موږ د کولنګ په زور سره چور پسې راخیستې وو بیا به مو خزه پټول موږ چې په پنځوس متره کې ودوی ته ورنږدې شولو بعد هغه مو د دوی هغه درب ته احمد لار بنده کړله مینونه مو ورته شخ کړل زه د پرسونلو څه مو کار اخیستی او دا احوانونه و توغندۍ و وسط راکټانو ثقیلانو دا خو بیخي ډېر د اوله سره څه پچالان وو د ارغنداب ولسوالۍ چې د بابا صاحب په نوم باندې یادېږي او تاسې لومړی ځل دپاره په انقلاب کې هغه ووهله دغه ولسوالۍ د کندهار په ولایت کې نسبت نورو ولسوالیو او د کندهار ښار ته څه اهمیت لري نظامي او یا سیاسي اهمیت لري او کنه د ولسوالۍ دا د ارغنداب ولسوالۍ ډېره لو ولسوالۍ وه په ګرد ولسوالۍ کې تر دې مهمه ولسوالۍ نه وه دې ولسوالۍ د ټولو مجاهدینو لار د کندهار د ښار څخه بنده کړې وه د ټولو ښار مهم مرکز په کندهار کې د ارغنداب منطقه ده چې هغه ډېر مجاهدین د هغو مخ دې نیولې وو چې ښار ته دې مجاهدینو ځان حمله نه سوای پر کولی ګرد مهمې نقطې د دوی په لاس کې وې نو دا ډیره مهمه ولسوالۍ وه د قلو اردو ته په باره کې دا چې خدای تعالی پته کړل انشاءالله خدای مهربانه دی چې اوس په قلو اردو هم د بینه ولاړ او دا ولسوالۍ چې وه دا د ښار نږدې ولسوالۍ وه په دوه کیلومتري کې وه قلو اردو ته دا دستې نږدې پرته وه نو دا ډیره تر نورو مهمه وه تاسې به شاید اورېدلي د شاولي کوټ پر ولسوالۍ باندې موږ یو شوه ورځ جنګ وکړې هغه یې دستي ولاړل د بینه څخه ولاړل پر دې باندې درې میاشتې مکمل هغسې جنګ وسو چې شپه ورځ به جنګ چلان د بابا صاحب د ولسوالۍ د فتحې نه وروسته تاسو د کندهار په ښار فرقه او هوایي میدان او نورو برخو باندې د ټکانونو او حملو پروګرام لرئ او که نه موږ چې دا ولسوالۍ باندې جنګ شروع کوي په خاطر د قلو اردو مو شروع کوي چې موږ به مې دوازده کښې شول قلو اردو ته د ارغنداب په ارغنداب کې دلته ډي سي توپونه وو زریدار ځای پر ځای وو زموږ دستګاه بیې د بین یا بیې ادب تیارو ته ورکړي غبارې ګولۍ بیې پر اوردل زموږ به مې دوازده بیې د بین یووي نو موږ خاص د قلو اردو دپاره دا ولسوالۍ د بین څخه یوړل انشاءالله اوس موږ و قلو اردو ته د سکای او شانس مو وو تصمیم ورته نیولی دی چې په دا نږدې وخت کې اوس دستي په دستي عملیات پرې شروع کړو په قلو اردو کې به څومره عسکر وي او علاوه د دې نه د کندهار شاوخوا سیمو سربازان او ملیشا به په کومه اندازه باندې د کندهار په ښار کې پراته وي اول خو وس د افغانستان خلک ټول په دې پیدل دي عددي عسکري نه کوي، یو محدود کسان یو ځای په تلاشي کې په زور ونیسي هغه هم ګوري خسین راکوي په حدود درې زره کې په درې زره نفر به ټوله قول اردو د قندار لري وس بالا اور پاته نه دي هغه هم اکثره ګوري خسین کوي هغه یو څه ملیشا چې دی په پیسو غولول او هغه وس په زاره د غواړي چې مجاهدینو اپورته اعلان کړی چې یو ځای بل ځای خپل ارتباطونه ونیسي او تسلیم شي مجاهدینو ته. او څه د کندهار په ولایت کې څومره ولایتونه او منطقه د مجاهدینو په لاس آزاد دي؟ هم په دغه ولسوالیو کې د کابل رژیم ملیشا شته چې هغوی په پوستو کې اوسیږي او کنه شته، او هم په عمومي سړکونو د کندهار کابل د کندهار هرات او د کندهار چمن ترمنځ څومره امنیتي پوستې د هغوی دي؟ آیا اختیارات او کنټرول د مجاهدینو په لاس دی او که د سربازانو ملیشاو په لاس دی؟ د دې ولسوالۍ خو د یواد کې شکې د خود ولسوالۍ د قندار د ولایت جمع دی وصفات ده چې هغه هم مجاهدین وس عملیات پر کړی و اکثره وس تشتي مشت اله الله استولي و چې تاسو راسي مشت تاسو تسلیمیږو، او نور ولسوالۍ خو ټول د مجاهدینو په لاس کې د سړکان بالکل باندې وس یو کاروان چې روسان وتلي دي وس را وستلی دي هغه د ډمبر پوستې مجاهدینو خود به خود اسکر ولاړ سول په لاس ورز کې سایما سبانی مړه کړل رال مجاهدین ته اسلحه راوړلې او اوس مجاهدینو پر پاخه سړک باندې خزی ولیدې کاروان د کشکینه خود په ولسوالۍ کې ولاړ دی مجاهدینو چې په دا اوس ورځو کې احوال استول چې نیم به تاسو ته در کو نیم مشتره علاقې مجاهدینو ټول یا ټول کاروان مشترک دا کاروان د کوم ځای څخه کندات راته دا د شوروي سره تلې پر تور غونډې باندې د ایران سره د ایران تر اوسه کوم کاروان کندار خاطر شوروویان د وتل نروس ته راغلي نه دي یا د فقط د ورسته تر شوروویانو شپارس موټر او کشل موټر شي راغلي نور بالا وس باندې دلته مو وس د سیوار د چالت دوی د نه درې د نه لیکو تر تیارې د غسوار وسته میدان ته یو محدود شي د کاروان صفه تیارو کی ورسوي نور ځای پر ځای باندې ولاړ دي مجاهدین او ال رسول چې مشته تسلیم او شوروي علی کفتر او جیر جازونه د کندهار په خار او شاوخوا ولسوالۍ او نورو سیمو باندې بمباری کوي او کنه کوي او هم د کندهار د خار صاحب زاده د علي کوتر خو سقوط دي او پاته د جیر تیارې د شندان د سچ وستروس په شندان کې روسان ځای پر ځای دي هغه د اس پروازونه کوي د لی بمباری کوي شاوخوا بمباری اوس څومره شوروي مشاورین د شوروویان د وتل نروسته د کندهار په وای ډګر او قولي وردو او یا نورو برخو کې په اداري کارونو نظامی او سیاسي کارونو کې په کار باندې مصروف دي د پنځه لسو مشاورینو په شاوخوا کې د لې په قندار کې وسکار کوي په کوم ځای کې په میدانیا وای او قولي وردو کې که کندهار خار فرض مجاهدین آزاد کړي نو مجاهدین د دې توان او طاقت لري چې هغه وساتلی شي بلکل دا غطا قتل لري په دې چې هغه ځای چې ولسوالۍ د وشي دی د دې سپاته کړی دی دا غطا قوت خو دی وس لري مې ساتلایس نو ان شاء الله خدای مې ربان دي قندارم ساتلایس د کندهار خار او شاوخوا ټول ولسوالۍ او دا غو د کلو او آبادی چې په جګړو او بمباری کې د منځ ته لري او خراب شوی دی ستاسي دا غو د جوړولو پیشنهاد نړیوال ته څه شي دی موږ د ټولو نړۍ د خلکو سره دا پیشنهاد کوو چې اول خو زموږ راشد علي په خپل زموږ د احوال ویني چې څونه خرابې موږ ته رسېدلې بیا د خپل سړي په لاس یو شی ورکې دلې د خلکو ته چې دلې ته گزاره کوي او غوته یو شی ورکې په دې سش کال کې بیا خلک ډېر د اقتصاد سره مخامخ دي دغه چې ولاړ شي دغه ته ماجر شي د جنگ د صحابه سره نه دي ماجر شوي اوس اقتصاد د وځي د سختي د نگاهه داسې دي چې اوس هجرت مجبور دي د نړۍ خلک باید اوس د لیرا سي او د لی د دغه زپلو خلو سره په خپل کومه کو کې او ځایونه ور جوړ کی وو ورسامه کی او په وطن کې وسمه علانه بمبار چلان دي او مینونه ډیر شخت دي د دې ژوند وسلته مشکل دي نس کولای شي د تراسي گزاراو هغه چې ماجر سي دي هغه خلک اوس چې شوروي فرضونه د کنده نه سناڅه وتلی تاسو ولې د نجیب رژیم د ملیشا او سربازانو سره په جګړه باندې مخ تاسو آیا هغه افغانان نه دي خدای تعالی وايي بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها النبی جاهد الكفار والمنافقین واغلظ عليهم وماواهم جهنم وبئس المصير دا آیا شربتي نو وای تاسو جهاد وکي د کفارو سره او د منافقینو سره. دا چې وس نجيب چې دی اصلي د روس به مزدور دی خو منافق دی، خو خدای تعالی په قران شریف کې وای تاسو جهاد سره وکي. نو دا خو موږ پیژنو، ما په خلوص وای چې روسان لاړه او زه مسلمان یم، دا یم کلمه وایم. را خو موږ ته تلمر معلومه ده، هغه وخت موږ ته معلومه چې نور محمد ترکی پر سر اقتدار علی مشاورین یې واده دی کوپر مادر ټول دا اوله قصه کې د بلایسار چې موږ ته د دوی کوپر اسپات څومره بعد هغه جهاد دی سره شروع. ډاکټر نجیب وای چې زه د انتخابات نه وروسته یو منتخب رئیس جمهور په صفت باندې د افغانستان مشر ټاکل شوم. باید مجاهدین او قومندانان او ټول خلک به زما حکومت په رسمیت وپیژني او د زما د ترشوي صلح د پروګرام لاندې باید په مملکت کې ژوند وکړي. آیا تاسو قومندانان او مجاهدین د دې طرحه او د دغه حکومت چې دا انتخاب کړي په رسمیت پیژني او کنه؟ دا خو بالکل غلطه خبره ده. خو یو څو محدود کسان چې هغه خپل ملګري و ده چې د پدر وطن ملي غړي و چې هغه اوس د مجاهدینو سپورټ دي پښتې د غوپل ازان نسو کولای کپلاس د مجاهدینو ورسه هغه د بین څخه وړي. هغه خلک د ورغشتي و د غوسره خبري کړي او غو انتخاب کړي و. دا په 1500 واره دی خپل په مابین کې دا سره انتخاب کړي. دا موږ نه منو نه پرېږدو د په پښتنه د نجيب الله د اشتي ملي په دغه ورځو کې چاغوي لاند کړي او دوه کال شاوخوا کیږي او یا د جنرال ضیاء الحق د شهادت نه وروسته افغاني ماجر کورنۍ د پاکستان او ایران نه د کندهار خار او خصوصا ساس ولسوالۍ ته راغلي او کنه دی راغلي. دا د هر سړي د افغانانو سر خلاصي چې د اشتي ملي د اعلان کړي د ملي روغه جوړ دی او دام دی د پاره د مسلمانانو دام دی چې په دې دامې باندې کې نه تر وسه پرې څوک تر راغلي دي نه ورته راځي. دا د ټول افغانانو سر د سر د دې خلکانو سر خلاص دی نه خطاوز د مجاهدین لخوا چې د انجنیر احمد شاه د قیادت او مشلاندي یو بوري حکومت ایران شوې دی. ساسو بری سګه څه نظر دی؟ هغه زمول مشرانو چې تایید کړی دي زمور ورسره خوښ دي. خا د جنیوا تړون باره کې څه ویلی شي؟ جنیوا تړون موږ نه منو نه د حکومت چې جنیوا په تړون کې نظم لري او رهبر کښې نستلې دي نه یو نماینده زمور د مجاهدین ورغلي دي. هغه دې خپل تړون کې هغه په مشترک لري نه موږ منو. نو اوس کار دوی زغړی چې د میزان میشته پوري د افغانستان په داخل کې یو به طرف حکومت د قومونو قبیلو او د افغانانو په شمول باندې جوړ کی، خو چې هغه کې نه د مجاهدینو قدرت وي او نه د کابل رژیم، دا سي به طرف حکومت تاسو منئ؟ دا خمول بالکل نو سمونه په دې خاطر چې مجاهدین په خام د قومونو قبایلو په لاس کې او چې په ماسې یو اندخترینه چې ځنیونی وي. دا خو کدا چې حکومت چې ورسی بیرته کولای شي چې مجاهدینو نه چاغه روسان بیرته اوس په کامله پرو کې بیرته خپل لاس ته ورسی. دا موږ نه مونږ کاردوبې زغړی چې د یو بیت طرف حکومت د فارا چاغه پروګرام کې نیولې دی د سابقه حکومتونو وزیران رئیسان او یا بعض نور مشان په قدرت راوړي د مملکت واګ یو چاري دغه په لاس باندې کنټرول کی. آیا دغه خلک چې په چې د مجاهدینو نه نوي او په مشرۍ شتاد براغوي حکومت وو په رسمیت او په ځانې همکاري بو سره وکړي؟ هغه موږ بالکل دلته زموږ داسې اعظم دی چې موږ هغه کچه د دنیا خلک نور خلک زموږ سره خوښ شو کی ما سی بیا په افغانستان کې پریږدو د پریږدو یې چې د دې پاتاسي منګردونه موخه خو نور کو چې دې بیرته زموږ چوکاني په لاس ورکی بیا روسان ته تسلیم کی. هغه هیڅ امکان نه لري تر مجاهدینو چې راخواته موږ بدې څوک نه مو. یو څه د مخ کې اجی الماس خان او څو تنو کوچیانو چې کادوی اسلام آباد ته راغلی او هغه سړي د جنیوا تړون منلی او هم د ویدرا په حکومت د تشکیل لپاره هغه حالې زلې د کادوی استایلې وي خپل همکاري ښکاره کړي و. تاسو دغه کسانو په اړه کې چې د کادوی زنه ملاتړ کړي دي څه نظر لرئ؟ دا پتلون والا چلته په اسلام آباد کې ګرځي دا مجاهدینو ته کوم نه خبرې د دې خبرې به زادي نه دنیا باید چې بار ور کې نه مرور کو دا قومندانان چې دې هم د خلګو رئیس جمهوران دې پلرون دې تاس په خپل په منځ کې وګرځي هم د خلګو هم د خلګو پلرون دې امیر رئیس جمهوران دې چې دا قومندانان ونه وي هغه د خلک چې زر خبرې وکړي تک شي هغه به نه دې نه مرغه ته اعتبار وکړو نه د خبرې قابل دې اعتبار دې د وطن زمونو مجاهدینو مشانو فیصله کړی د افغانستان مسلې د حل لپاره اول انتخابات کو او په انتخاباتو باندې چې د مسلمانانو مجاهدینو مهاجرینو ترمنځ کیږي کبه دې مسله حل نشي نو موږ به جهاد لا تر اخرت ادامه ورکو. تاسو څه پروګرام لري څه پیشنهاد لري بری واره کې؟ زموږ نظر په خپل د خپل رهبرانو په نظر سره دی چې دغه هر څه نظر موږ دغه نظر او تایدو ولې هغه موږ په رهبری سره منلي چې زموږ مشران نو اصل افغانستان کې به موږ څنګه منسر شي؟ تاسو پیشنهاد د قومندانانو د کندهار څه شي؟ زموږ پیشنهاد خو دا دی چې په افغانستان کې دغه مجاهدین چې ستړي شوي دي د دغه څخه یو مشر په انتخاباتو سره پر سر د اقتدار راسي امن راځي. د جنرال ضیاء الحق شهادت او دغه د نورو ملګرو دا به د افغانستان په جهاد باندې څه تاثیر وکړي او کنه؟ جهاد خو د خدای پاک جلاله شانه لار ده، د نبی علیه الصلاه والسلام طریقه ده، ان شاء الله الرحمن دا هیڅ خرابچا د چا په مرګ سره نه پیدا کوي نه پیدا کیږي. او هم د جنرال ضیاء الحق د شهادت نه وروسته ستاسو د جهاد په وجه کې تغییر او تبدیل راغلی او که نورم پیاوړی شوی؟ مجاهدین چې اول ورځ جهاد ته درېدلی دي هغه د جهاد په محبت اخته دي، هغه دا په فکر کې لا نه ورګرځي چې دا څوک ولاړی د بین څوک څنګه سودلی خپل د اوږې زورور زورور قومندانان یې په شهادت رسېږدي چورت نه پکښې وي. دا خو خدای تعالی یې دستي یواز پیدا کوي، د ضیاء الحق یواز هم انشاءالله خدای تعالی پیدا کوي. د پاکستان د نوي جمهور غلام اسحاق خان چې د ضیاء الحق د پالیسۍ ملاتړ کړی دی، تاسو د کندهار د یو قومندان په صفت باندې د هغه د حکومت او د پاکستان د ټولو خلکو نه څه توقع او امید لرئ؟ موږ دا امید هغه څه لرو چې پاکستان اسلامي ملک دی، خدای نه خواسته که داسې سي چې د مجاهدینو ملاتړ دی پرېږدي یا ونه کړي، دا و دوی ته هم لوی خساره لري او د افغانستان او مجاهدینو ته به هم لوی خساره سي. او موږ دا توقع ځینې لرو چې پر دوی باندې لکه پر موږ چې فرض عین دی، پر دوی باندې هم دوی مسلمانان دي، دغسې فرض عین دی باید موږ سره جاني او نظامي او مالي مرسته لکه ضیاء الحق چې کول دی هم دغسې راسره وکړي. که چیرې دی زموږ سره ملاتړ ونه کړي نو روسان دا امکان شته کني اول خو انشاءالله اسلام حق دی بالکل به روسان کامیابه نه سي، او امکان دا ستا د عقلي نظر سه چې پاکستان دې هم ونه سي او هندوستان دې هم ونه سي او عربستان دې هم ونه سي، داسې تودو اوبو ته ځان ورسي روسان. دغه د افغانستان مجاهدینو مهاجرینو او ټولو خلکو دپاره ستاسې پیغام څه شی دی؟ زما پیغام هغو ته د افغانستان و مجاهدینو او مهاجرینو ته دا دی چې مجاهدین پر خپل جهاد باندې استقامت وکړي او مهاجرین مایوسه نه سي. لږ وخت د دغه کمونستانو په خبرو خطا نه وځي، خپل پر جهاد باندې استقامت وکړي او خپل پر مهاجرتوب باندې انشاءالله ژر دی چې کامیابي به زموږ په لاس کې راشي. ستاسو دې خبرو نه چې موږ دپاره تاسې موقعه در کړه ډېره شکریه کوو. ستاسو جهاد دې کامیاب وي، تاسو دې پرمختللي اوسېږئ، خدای دې ستاسو په مټو او ستاسو د ټولو مجاهدینو په مټو باندې او د هغو د ایمان او د زور په نتیجه کې په کندهار او ټول افغانستان کې به اسلامي حکومت منځ راوړي. شکریه. امین. محترم قومندان صاحب، یو بله پوښتنه هغه باید چې ما مخکې کړی وې هغه دا چې پای کې چې د عصمت مسلم د اڅکزي قوم د ملیشۍ د اهمیت او رول په حصه کې چې په کندهار کې لري څه ویلی شئ؟ اول خو عصمت اوس فعلا د مجاهدینو سره یوه اندازه په دې دغو کې همکار و، که چیرې بیا همکاري ونه کړي نو عصمت خو په خپله تاسې داسې فکر وکړئ چې روسان یو لوی قدرت دی، هغه هغو شکست وخوړي، دی باید په خپله فکر ځان سره وکړي د مجاهدینو سره تر د هغه له ښه لارې یوسي او مجاهدینو ته تسلیم شي. اوس له عمومي اپه د ټولو مجاهدینو د طرفه څه زموږ د ګورو مجاهدینو د طرف ورته اعلان شوې ده، دی باید راولاړ شي تسلیم شي د مجاهدینو ته، که تسلیم نه شي نو روسانو چې شکست وخوړي په مرور زمان څو ورځې بعد به دی هم د بین څخه ولاړ شي. تاسې ویل کېږي چې که مجاهدین د کندهار په ښار باندې حمله وکړي عصمت مسلم هم د کندهار په هوایي ډګر باندې حمله کوي او هغه قبضه کوي، ولې چې دوی هم د مجاهدینو سره اسناسه ارتباطات لري پرې څه کیسه معلومات راکولی شي؟ په دې خبر زال په خپله نه پلرم په دا